Beste luisteraars van Radio Horizon, hier spreekt Lou Prins en ik wens jullie allemaal het allerbeste voor 1987 met een fantastische jaar. Veel geluk, veel plezier, veel wijn, veel bier. Tot ziens. Merry Christmas, everybody.